Trójka. Program trzeci. GH Plus. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Oczywiście wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś kolejne, trzecie z rzędu spotkanie z nagraniami, z utworami Toma Waitsa. Będziemy go słuchać również za tydzień, może troszkę bardziej refleksyjnie niż w dotychczasowych audycjach i dzisiejszej, no ale to dlatego, że po prostu następna audycja wypada w święto. Wracamy do muzyki. Opowiadałem, że, a właściwie zapowiadałem, że wrócimy jeszcze do albumu Rain Dogs, jednego z najważniejszych w całym dorobku Toma Waitsa, i dzisiaj właśnie ten moment. Big Black Mariah, utwór taki w klimacie lekko bluesowym. Keith Richards tutaj gościnnie na gitarze. Wspominałem o tym, że na płycie Rain Dogs sporo gości: John Lurie, Tony Levin, Mark Ribot, to jest już w tym momencie podstawowy gitarzysta Toma Waitsa, a Keith Richards gościnnie. No i za chwilę drugi fragment, w którym Keith pojawił się ze swoją gitarą. Yeah. walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. To jeden z tych utworów, które znają nawet niekoniecznie fani Toma Waitsa, ale na przykład wielbiciele seriali, dlatego że Way Down in the Hole, bo tak brzmi tytuł utworu, którego wysłuchaliśmy przed momentem, pojawił się w serialu The Wire. Zresztą Tom Waits ma zdolność pisania tematów, które może bez jakiejś szczególnej premedytacji, ale ma zdolność pisania tematów, które właśnie świetnie pasują do obrazów, do filmów i dlatego też często były wykorzystywane w różnego rodzaju, przy różnego rodzaju tego typu oczywiście okazjach. Jesteśmy już przy płycie Frank's Wild Years. To jest trzeci tom trylogii Toma Waitsa, Swordfish Trombones, Rain Dogs i Frank's Wild Years. Za lepsze płyty, te najważniejsze albo jedne z najważniejszych w całym dorobku, uchodzą raczej te dwie pierwsze, czyli Swordfish Trombones i Rain Dogs, o Frank's Wild Years. Czasami się zapomina, moim zdaniem niesłusznie, dlatego że jest na tym albumie naprawdę sporo świetnej muzyki. 5 lat trzeba było czekać na nową płytę Toma Waitsa. Frank's Wild Ears to był rok 1987 i tak jak mówiłem, to było dopełnienie trylogii. Natomiast w 1992 roku Tom Waits nagrywał wcześniej w Kalifornii płytę absolutnie niesłoneczną, jedną z najtrudniejszych w odbiorze z całego swojego dorobku, no ale też okazało się, że warto, dlatego że płyta Bone Machine zdobyła nagrodę Grammy. No i krótko mówiąc, należy do tych najciekawszych i najważniejszych w dyskografii Toma Waitsa. Going Out West za nami. Dodam jeszcze, że znowu goście. David Hidalgo z grupy Los Lobos, Keith Richards raz jeszcze, Les Claypool z Primusa, także jest tutaj naprawdę dużo ciekawych, wielu ciekawych gości i bardzo, bardzo dużo ciekawych dźwięków. Teksty bardzo ciężkie, traktujące o śmierci, krótko mówiąc, nierzadko. Brzmi to wszystko dosyć wrogo, ale jednocześnie intrygująco, groteskowo, wściekle, ale naprawdę, jak już człowiek tego raz posłucha, drugi, trudno się od tych dźwięków uwolnić. Przynajmniej w moim przypadku tak było i jest. Dirt in the Ground. What does it matter? A dream of love or a dream of lies? All gonna be the same place when we die. Spirit don't leave knowing your face or your name. Wind through your bones is all that remains. And we're all gonna be here. I say we're all gonna be. Blood rides the word. I wanna know, am I the sky or a bird? Hell's boiling over, heaven is full. We're chained to the world, and we're all gonna pull, and we're all gonna be. Yeah, yeah, I said we're all. Oh. just a flintlock and a hound. You won't go home with a bunting if you blow 100 rounds. It takes much more than wild courage, or you'll hit the tattered clouds. You must have just the right bullets, and the first one's always free. You must be careful in the forest, broken glass and rusty nails, if you're to bring back something for us. I have bullets for sale. Klimaty, no westernowe, krótko mówiąc. A to utwór pochodzący z płyty The Black Rider, czyli albumu, który pojawił się rok później po Bone Machine. I to jest płyta, moim zdaniem, bardzo niesłusznie niedoceniana w dorobku Toma Waitsa. Myślę, że trochę pechowo, może dlatego, że znalazła się między dwoma bardzo ważnymi wydawnictwami w jego dorobku, mianowicie Bone Machine i Mule Variations. Natomiast jest to naprawdę bardzo ciekawy, bardzo różnorodny album. Oczywiście nad całością unosi się duch Kurta Weill'a. To zresztą jest sztuka, którą Tom Waits napisał przy udziale Williama Burroughsa częściowo. No i całość naprawdę moim zdaniem się broni i klimaty są tutaj bardzo różne, bo za chwilę wysłuchamy utworu Russian Dance, a później z kolei przeniesiemy się do no, jakiegoś niemieckiego kabaretu. Thank you. The Black Rider, a wcześniej Russian Dance. Dwa utwory z płyty i sztuki Toma Waitsa, The Black Rider. Płyta ukazała się w roku 1993. Na następny album trzeba było bardzo długo czekać. Wcześniej to się wydawało normalne, że Tom Waits dostarczał nam płyty co rok, co dwa lata, natomiast w latach 90. te przerwy zaczęły się dosyć solidnie wydłużać. Między Frank's Wild Years a Bone Machine było blisko 5 lat przerwy, a z kolei między The Black Rider i Mule Variation około 6, blisko 6, więc naprawdę długo. Później było jeszcze gorzej, no ale o tym będziemy mówić później. The Mule Variations, czyli rok 1990 i płyta zaczyna się tak. Got the grace, got the clothes, got the face, got the brain. Big in Japan, to jest tytuł tego utworu, a ta kompozycja otwiera album New Variations z roku 1999. Tak jak wspominałem, jedna z najważniejszych płyt Toma Waitsa. No i właściwie same sukcesy i artystyczne, i komercyjne związane z tą płytą, dlatego że po pierwsze kolejna nagroda Grammy dla Toma Waitsa za New Variations, po drugie ten album dotarł najwyżej na listach przebojów albumowych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii nawet top 10. To myślę była bardzo miła niespodzianka dla Toma Waitsa. Później udało się jeszcze troszkę wyżej wskoczyć Tomowi Waitsowi, ale na tę chwilę, na tamtą chwilę właśnie, 1999 rok, to 30 miejsce w Stanach i 9 w Anglii, to było naprawdę najwyżej. No i cóż, posłuchajmy muzyki, która, no jeśli chodzi o Bone Machine, to Bone Machine to był taki album zdecydowanie perkusyjny, perkusja, bas bardzo ciężki, natomiast Mule Variations jest lżejszy, znacznie więcej instrumentów i tu znowu jest, roi się od gości, niektórzy się powtarzają, jak Les Claypool, jak Larry Taylor, jak Mark Ribot, który wraca po paroletniej przerwie do współpracy z Tomem Waitsem. No i też pojawia się fragment, w którym Tom nie śpiewa, tylko melodeklamuje i postanowiłem go Państwu zaprezentować, dlatego że to naprawdę nieźle brzmi. What's he building in there? What the hell is he building in there? He has subscriptions to those magazines. He never waves when he goes by. He's hiding something from the rest of us. He's all to himself. I think I know why. He took down the tire swing from the pepper tree. He has no children of his own, you see. He has no dog. He has no friends. And his lawn is dying. What about all those packages he sends? What's he building in there? With that hook light on the stairs. What's he building in there? I'll tell you one thing, he's not building a playhouse for the children. What's he building in there? And what's that sound from underneath the door? He's pounding nails into a hardwood floor. And I swear to God, I heard someone moaning low. I keep seeing the blue light of a TV show. He has a router and a table saw. And you won't believe what Mr. Stitches saw. There's poison underneath the sink, of course. There's also enough formaldehyde to choke a horse. What's he building in there? What the hell is he building in there? I heard he has an ex-wife in some place called Mayor's Income, Tennessee. And he used to have a consulting business in Indonesia. But what's he building in there? He has no friends, but he gets a lot of mail. I bet he spent a little time in jail. I heard he was up on the roof last night signaling with a flashlight. And what's that tune he's always whistling? What's he building in there? What's he building in there? We have a right to know. Thank you. carries her soul. A cold stove and a bed, skillet and a ham. She drove a camel through a needle in this sinking boardwalk town. She's my black market baby. She's my black market baby. She's a diamond. Wants to stay cold. I swang out wide with her. Oh, hell, I'm gay. Anything that you wanted, you could have. My eyes see that prayers to her. Takes the light bulb for the moon and goes to hell. She's my black market baby. She's my black market baby. She's a diamond who wants to stay cold. Wants to stay cold. There's no prayer like desire. Amnesia in a kiss. She's a swan and a pistol, and she will follow you like this. In Moberly, Missouri, the Iroquois Hotel, she checked in with the president and she ran up quite a bill. She's my black market baby. My black market baby. She's a diamond who wants to stay cold. Wants to stay cold. Blonde's a lousy name. She's a bonsai Aphrodite and a ticket back to Spain. She's a hard way to go. There ain't no way to stop. Every time you play the red, the black is going up. She's my black market baby. My black market baby. She's a diamond who wants to stay cold. She wants to stay cold. My baby wants to stay cold. Black Market Baby, a wcześniej What's He Building. Ten utwór What's He Building to oczywiście w 100% dzieło Toma Waitsa, natomiast Black Market Baby i spora część utworów z albumu Mule Variations to już współpraca z już małżonką wtedy Kathleen Brennan, jeśli chodzi o kompozycję. Pozostajemy jeszcze przez chwilę przy albumie Mule Variations. Posłuchajmy utworu, który kończy ten zestaw. Come on up to the house. can see is all that you lack. Come on up to the house. All your crying don't do no good. Come on up to the house. Come down off the cross. We can use the wood. You gotta come on up to the house. Come on up to the house. Thieves and warriors. God's away, God's away. shovel in the pit. It's a job, it's a job. Money moon rising with the plague and the fur. Turn the bob, turn the mob. It's all over. It's all over. It's all over. And there's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who are the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and lawyers. Gods of pain, gods of pain, gods of pain. Business, business. Gods of pain, gods of pain. Such a big temptation to be good, to be good. There's always a cheddar in the mousetrap, baby. It's a deal, it's a deal. God's away, God's away, God's away. On business, business. God's away, God's away, God's away. On business, business. I narrow my eyes like a coin slot, baby. Let her ring. Let her ring. God's so big, God's so big, God's so big on business. God's so big, God's so big, God's so big on business, business. Blood Money to płyta, do której już właśnie w międzyczasie przeszliśmy, ale już czas nas goni. Starve in the Belly of a Whale to końcowy fragment na dziś. Słyszymy się w święta. Dziękuję, do usłyszenia. Udanej, spokojnej Wigilii. Grzegorz Hoffman, dobranoc. A government's truth, a runaway horse.